باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. علام ابن حجر نے اس کی دو توجیحات کی ہیں، ایک یہ کہ یہ بابن منون مرفوع ہے خبر مبتدا محذوف کی، یعنی حاذا بابن حاذا، اور آگے لکھتا ہے فی تفسیر قولی تعالی فإن تابوا وأقاموا الصلاة، یہ باب ہے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں. ایک دوسری توجیہ یہ ہے کہ یہ بابن منون نہیں ہے بلکہ یہ مرفوع مضاف ہے، تو معنی یہ ہوا باب تفسیر قولہ تعالیٰ فإن تابوا وأقاموا الصلاة، باب اس آیت کی تفسیر میں کہ ان تابوا، لیکن ان دونوں توجیحات کی تردید علامہ عینی نے کی ہے کہ دونوں توجیحات سے یہ معلوم ہوا کہ آیت کریم مفسر ہے، اور اس کے بعد جو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے عمر تو ان اقاتل الناس، یہ اس کی تفسیر ہے. مگر حدیث کو تفسیر ماننا آیت کے لیے غلط ہے دو وجوہ سے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ امام بخاری آیات کی تفسیر احادیث سے کرتا ہے کتاب و تفسیر کے اندر، اور یہ کتاب و تفسیر نہیں، یہ تو کتاب الایمان ہے. اور دوسری غلطی اس میں یہ ہے کہ ان دونوں توجیحات سے معلوم ہوتا ہے کہ آیت کریمہ مفسر ہے اور ابن عمر کی روایت اس کی تفسیر ہے، اور تفسیر وجود میں مفسر سے مقدم ہوتی ہے، اور یہاں تفسیر مقدم ہے کیونکہ یہ آیت قرآن کی آخری آیت ہے جو اتر چکی ہے، اور حدیث سے مقدم ہے، تو مقدم حدیث مؤخر آیت کی تفسیر کیسے ہو سکتی ہے؟ فتح الباری میں ابن حجر نے بابن کی دو تاویلی کی ہے، کیا تو بابن مرفوع منون خبر مبتدا محذوف کی ہے، یعنی ھذا بابن فی تفسیر قولہ تعالی، اور دوسری توجیہ یہ کہ باب منون نہیں ہے مرفوع مضاف ہے، یعنی باب تفسیر قولہ تعالی، یہ دو توجیہات کی ہے. لیکن علامہ عینی نے یہ دونوں توجیہ رد کیے ہیں، انہوں نے کہا دونوں توجیہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت کریم مفسر ہے اور ابن عمر کی جو روایت ہے آنے والی وہ اس کی تفسیر ہے، حالانکہ حدیث کا تفسیر ہونا اس آیت کے لیے غلط ہے دو وجہوں سے. ایک وجہ یہ ہے کہ امام بخاری آیات قرآنیہ کی تفسیر احادیث سے کرتا ہے، کس کے اندر؟ کتاب التفسیر میں، اور یہ کتاب التفسیر نہیں، یہ تو کتاب الایمان ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس دونوں توجیحات سے معلوم ہوا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اس آیت کریم کی تفسیر ہے، حالانکہ تفسیر وجود میں مؤخر ہوتی ہے، مفسر مقدم ہے، اور یہاں یہ آیت مؤخر ہے کیونکہ یہ قرآن کی آخری آیت ہے جو نازل ہو چکی ہے، اور حدیث ابن عمر کی اس سے پہلی کی ہے، تو مقدم کیسی تفسیر بنی؟ کس کے لیے؟ مؤخر کے لیے. لیکن علامہ ابن حجر کی بات ٹھیک ہے کہ باب فی تفسیر قولی تعالی یا باب تفسیر قولی تعالی پینتا ہو، دونوں توجیہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آیت مفسر ہے اور ابن عمر کی روایت جو ہے وہ تفسیر ہے. رہی یہ بات کہ یہ کتاب تفسیر تو نہیں ہے، تو پھر علامہ عینی کے اعتراض درست ہوا. اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں امام بخاری کا مقصد یہ ہے رد مرجیہ پر, رد ہے مرجیہ پر, کہ مرجیہ نے کہا تھا کہ نہ نیک اعمال مفید ہے ایمان کے اندر اور نہ بد اعمال مضر ہے ایمان کے اندر. تو امام بخاری نے ان کی تردید کی کہ دیکھو برے اعمال سے توبہ کرنا یہ جزء من ایمان ہے, فانتہ اوقام الصلاۃ وآتا الزکاۃ جو ہے یہ نیک اعمال ہے, اس کا جزء من الایمان ثابت ہوا. اور جزء کے بڑھنے سے کل بڑھتا ہے, جزء گھٹنے سے کل گھٹتا ہے. معلوم ہوا کہ ایمان میں سیئات مضر ہے اور حسنات جو ہے وہ کیا ہے مفید ہے. تو مقصد تو رد مرجیہ کا, لیکن اس رد کے زمن میں مصنف نے آیت کی تفسیر بھی کر دی. بات سمجھ میں آئی؟ تو تفسیر مقصود بے ذات نہیں ہے, مقصود بے ذات تفسیر تو کتاب التفسیر میں ہوگی, یہاں ضمناً تفسیر ہے روایت کس کے لیے, آیت کے لیے. اور مقصود بے ذات جو ہے وہ رد ہے کن کا, مرجیہ کا, کہ مرجیہ نے کہا تھا کہ سیئات مضر نہیں ہے ایمان کے لیے. تو مصنف نے ان کی تردید کی, فإن تابوا, گناہ ترک کرنا جو ہے وہ شرط ہے ایمان کے لیے. او اقیموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ, اعمال جزء جو ہے وہ ایمان سے. تو معلوم ہوا کہ حسنات جو ہے وہ مفید ایمان میں اور سیئات مضر ہے. تو مقصد رد مرجیہ پر, اور آیت کی تفسیر ضمناً ہے, قصداً کی رب تفسیر میں ہوگی. ٹھیک ہے. دوسرے اعتراض جو عینی نے کیا تھا کہ یہ آیت تو آخری آیت ہے اور حدیث اسی مقدم ہے, تو مقدم حدیث کیسی تفسیر بنے گی مؤخر آیت کے لیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جیسے حدیث تفسیر آیت کی, تو اسی طرح آیات مؤکدات ہیں احادیث کی. ہو سکتا ہے حضور علیہ السلام نے حدیث پہلے بیان کی ہو اور اس آیت نے اس کی تفسیر اور تائید کی ہو. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد قرآن کی تشریح ہے, تو اسی طرح قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تشریح ہے. تو ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد پہلے بیان فرمایا ہو اور آیت نے اس کی تائید بعد میں کی ہو. ٹھیک ہے. اس لیے آپ وہی دو توجہ کریں, باب فی تفسیر قولی تعالی یا باب تفسیر قولی تعالی فإن تابوا وأقاموا الصلاۃ, یہ ایک بات. دوسری بات ما قبل کے ساتھ ربط. تو ما قبل میں اجزاء ایمان کا بیان, الحیاء من الایمان, باب تفاضل اہل الایمان فی الاعمال, وہاں اجزاء ایمان کا بیان تھا. اور یہاں بھی دو جز ہے, ایک عدمی ہے, فإن تابوا, اگر انہوں نے گناہ ترک کر دیے یہ جزء من الایمان, اور دوسرا وجودی ہے واقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ. تو ما قبل ابواب میں بھی اعمال کی جزئیت کا بیان تھا ایمان سے, اور اس باب میں بھی اعمال کی جزئیت کا بیان ہے ایمان سے. یہ مناسبت ہے ما قبل کے ساتھ. ترجمۃ الباب کا مقصد, تیسری بات, ترجمۃ الباب کا مقصد, وہ میں نے جواب کے ضمن میں بیان کیا تھا کہ مقصد رد مرجیہ پر. مرجیہ نے یہ کہا تھا کہ تصدیق کے بعد سیئات مضر نہیں ہے ایمان میں, اور تصدیق کے بعد اعمال صالحہ مفید نہیں ہے ایمان میں. تو مصنف نے فرمایا کہ اللہ نے ایمان کے لیے شرط کی ان تابو تر کی گناہ, اور ایمان کے لیے شرط کی اقام و صلاۃ و آت و زکات. معلوم ہے کہ سیئات مضر ہے اس لیے ترک سیئات کو شرط قرار دیا, اور اعمال مفید ہے اس لیے اقام و صلاۃ و آت و زکات کو شرط لگا دیا تکمیلی ایمان کے لیے. ٹھیک ہے. تو رد مرجیہ پر, فإن تابوا, اگر لوگ توبہ کرے شرک و کفر سے, وہ اقام الصلاۃ, اور نماز پڑھے, وہ آتو زکات, اور زکات دے, فخلوا سبیلہم, پھر ان کا راستہ چھوڑو, نہ ان کا خون بہاؤ نہ ان کا مال لوٹو. حدثنا عبد الله ابن محمد المسندي قال حدثنا ابو راح الحرمي ابن عمار قال حدثنا شعبة عن واقد ابن محمد قال سمعت ابي يحدث عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الله ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امیر تو مجھے حکم دیا گیا ہے ان اقاتل الناس کہ میں جہاد کروں لوگوں سے حتی یشہدو اللہ الہ الا اللہ حتی کہ وہ گواہی دے دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور گواہی دے دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اللہ کے رسول ہے اور حتی کہ وہ نماز پڑھے اور زکات دے دے فاذا فعلوا ذلك جب وہ یہ کام کرے شہادتیں دے نماز پڑھے زکات دے عصموا بچایا انہوں نے مجھ سے دماءہم اپنا خون و اموالہم اور اپنا مال الا بحق الاسلام کلمہ پڑھنے کے بعد بھی خون بہایا جائے گا اگر اسلام حق ثابت کرے اسلام حق یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے کو قتل کرتا ہے تو قاتل کلمہ گو ہونے کے باوجود اس کا خون محفوظ نہیں ہے وہ حساب ہوں اللہ میں تو ظاہری کریمہ کو چھوڑ کر ان کو مسلمان سمجھوں گا ان کے دل کا حساب خدا کی ذمہ ہے اس پر اعتراض ہے کہ یہ حدیث تفسیر نقل کی گئی ہے آیت حالانکہ اس میں آیت سے کوئی مناسبت نہیں ہے وہاں فَإِن تَابُوا آیا ہے یہاں توبے کا ذکر بھی نہیں ہے حدیث میں اس کا جواب علامہ عینی نے دیا ہے کہ تابو سے مراد توبہ عن المعاصی نہیں ہے بلکہ تابو سے مراد ہے توبہ عن الشرک توبہ اور توبہ عن الشرک کیا ہے لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ اب وہ حدیث میں موجود ہے تو حتی یشہدو اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ یہ تفسیر ہے آیت کی جزء اول کے لیے فَإِن تَابُوا اگر یہ لوگ توبہ کرتے ہیں شرک اور کفر سے اور توبہ یہ ہے کہ گواہی دے دے اللہ الہ الا اللہ وہ شرک ہے یہ توحید ہے اور شرک سے توبہ توحید ہے اور آگے اقام الصلاۃ تو حدیث میں ہے یقیم الصلاۃ آگے ہے آیت میں آتو الزکاۃ تو یہاں آیا ہے ویؤتون الزکاۃ آگے آیت میں ہے فخلوا سبیلہم خلو سبیلہم کی تفسیر حدیث میں یہ ہے پیزا فعلو ذالکا جب وہ شہادتیں نماز اور صلاة ادا کرے نو عصمو منی دماءہم واموالہم یہ خلو سبیلہم کی تفسیر ہے ٹھیک ہے دوسرا اعتراض اس پر یہ ہے کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو شہادتیں پڑھے گا اور نماز پڑھے گا اور زکاة دے گا نو عصمو منی دماءہم انہوں نے اپنا خون مجھ سے جو ہے وہ بچا لیا اس پر یہ اعتراض ہے کہ یہ روایت نقل کرتا ہے عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن عمر کے باپ حضرت عمر نے ابو بکر صدیق کے ساتھ ایک مناظرہ کیا تھا مناظرہ اس وقت ہوا جب اہل یمامہ مرتد ہو گئی اور انہوں نے مسیلمہ کذاب کو نبی مانا تو حضرت عمر ابو بکر صدیق نے ان کے ساتھ جہاد کا اعلان کیا یمن والوں نے زکاة کا انکار کیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کا اعلان کر دیا تو حضرت عمر نے فرمایا کہ آپ ان کے ساتھ جہاد کیوں کرتے ہیں یہ تو کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اور نمازیں پڑھتے ہیں ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ یہ نماز اور زکاة میں فرق کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں زکاة نہیں دیتے اور جو تفریق کریں گا میں ان کے ساتھ جہاد کروں گا اب اعتراض پڑتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر کو جب یہ حدیث یاد ہے تو یہ اپنے باپ کی حمایت میں ابو بکر صدیق کے سامنے یہ حدیث پیش کرتا کہ ابو بکر آپ کیسے لڑتے ہیں یمامہ والوں کے ساتھ حضور نے تو فرمایا ہے کہ مجھے لڑنے کا حکم ہے اس وقت تک جب تک لا الہ الا اللہ نہ پڑھے اور وہ لوگ تو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو اب کیوں قتل کرتے ہیں لیکن عبداللہ ابن عمر وہاں خاموش ہے باپ کی حمایت نہیں کرتا ابو بکر صدیق کے مقابل میں یہ حدیث پیش نہیں کرتا تو عینی نے کہا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ عبداللہ ابن عمر کو یہ حدیث اس وقت مستحضر نہیں مستحب ایک یا یہ کہ اس وقت عبداللہ ابن عمر نے یہ حدیث پڑھی نہیں تھی حدیث تو تھی بعد میں عبداللہ ابن عمر نے اپنے استاد سے یہ حدیث پڑھی تب علم ہوا. اس لیے مناظرہ کے وقت عبداللہ ابن عمر نے اپنے باپ عمر کی نہ حمایت کی نہ ابو بکر صدیق کو خاموش کرنے کے لیے حدیث پیش کی. دو بات. تیسرا اعتراض عینی نے اس پر یہ کیا ہے کہ عمر تو ان اقاتل الناس یہ مغیا ہے, حتی یشہدو اللہ الہ الا اللہ یہ غایا ہے, انتہا ہے. اس کا معنی یہ کہ جہاد کے انتہا کس پر ہوگا؟ لا الہ الا اللہ پر ہوگا. لا, حالانکہ حدیث مبارک میں ہے کہ آپ کسی بستی کفار پر حملہ کرنے کے لیے جاتے ہیں, پہلے ان کو دعوت دو, اگر وہ مسلمان ہو جائے لا الہ الا اللہ پڑھے تو جنگ بند کرو. یہ بات تو ٹھیک ہے حدیث کی روح, اگر وہ کلمہ نہ پڑھے تو ان کو جزیہ پیش کرو, اگر انہوں نے جزیہ قبول کر لیا تو جہاد بند کرو. تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ کلمہ کہنے تک جہاد جاری رکھو, اور اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کلمہ کہنے سے پہلے پہلے جزیہ پر بھی جہاد بند ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس کا جواب عینی نے فرمایا کہ حتی یقول لا الہ الا اللہ کا منع غلب دین ہے, یعنی جب جہاد کرو جہاں تک کہ تم دین کو غالب دیکھو گے. اور دین کا غالب ہونا دو صورتوں میں ہے, یا یہ ہے کہ مد مقابل کلمہ پڑھے, یا یہ کہ مد مقابل جزیہ مان لے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو لا الہ الا اللہ سے مراد زبان سے لا الہ الا اللہ نہیں ہے, بلکہ اس سے مراد یہ ہے لیوزہرو علی الدین کلہ, تاکہ آپ دین کا غلبہ دیکھیں. اب دین کا غلبہ کفار پر دو قسم کا ہے, ایک یہ کہ وہ مغلوب ہو کر کلمہ پڑھے, اور ایک یہ کہ وہ مغلوب ہو کر جزیہ مان لے. لہذا دونوں روایتین میں کوئی تعارض نہیں. حتی یشہدو اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ویقیم الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ فاذا فعلوا ذلک, جب وہ یہ کام کرے عصموا, بچایا انہوں نے مجھ سے دماء اہم اپنا خون, یعنی اس کے بعد ان کا خون نہیں بہایا جائے گا, واموال ہم اپنا مال ان سے جزیہ نہیں وصول کیا جائے گا, الا بحق الاسلام, اسلام کا حق ان پر ہے, یعنی کلمہ گو اگر قتل کرے تو قصاص ہے. وحسابہم علی اللہ, اور ان کے دل کا حساب, یعنی ہم تو زبانی کلمہ کو سن کر ان کو مسلمان سمجھیں گے, اگر وہ دل سے کافر ہے تو ان کا دلی حساب خدا پر ہے. باب من